Жапом шоч макече лампеле клаштиретан ја макам кенета сиренка чида шинчажем пијале сржа солне и пшекудар кета гай опале пампалаче пампалаче ши пијан пампалаче да ја макач тешке толена солне он чал метен нажал во што метен шке теке ја макашке и жап Pampalče, pampalče, šipijan pampalče, ta jo magač taške tolana, salne on čal meden, nažal vo što meden, škete ket, jo magačke tiša. Ужате, куштате јам ужинам гантовата том шаране. Кисле га јандари кечам кушта кала нам ган. Ала толше јомакем гач перталеч пампалче. Пампалче, пампалче, шипијан пампалче. Дај јомагач тешке тола нак. Салме он чал мете, нажал во штал мете. Шке деке, јомагашке и жак. Pampalče, pampalče, šipijan pampalče, te jo makač taške tola na, sal ne končal meden, nažal vo što meden, škete ker, jo makaške i žal. Ej, jo tašem šarne tuke, kenje žumra kaseta, kenje žumra kaseta, da om kudal te maneta, majta gajak šoči nam, da majta gajak kuška nam, On čalam da voštalam da savrnem da oškalam Pampalče, pampalče, šipijan pampalče Daj jo magič teške tolana Salne on čal mjede, nažal voštal mjede Škede ke, jo makaške i žan Pampalče, pampalče, šipijan pampalče Daj jo magič teške tolana Salne on čal mjede, Нажал во што меден, шке деке, јо макашке и жат.